nieudany skok, wprowadzamy korekty. Trener mówi 2 palce do góry, 10 centymetrów mówi, do tyłu. Mówi, to jest dużo powiedziane, tak, bo wy się komunikujecie on mi macha, coś pokazuje i praktycznie to tylko ja dokładnie wiem, co on mi pokazuje, o co mu dokładnie chodzi, bo bardzo często na zawodach jest tak, że trener nie jest blisko zawodnika, tylko z trybun gdzieś macha ręką, tak, krzyczy, jeszcze krzyczy przed samym skokiem, odsuń 5 centymetrów, a proszę sobie wyobrazić, rozbieg ma w konkursie męskim prawie 40 metrów, więc te 5 centymetrów ma znaczenie. Ma znaczenie, bo... Niech to się przełoży na centymetr w górę, Tak, bo to jest tak, że być jakby albo nie być. Zmiana punktu odbicia wpływa na kąt pracy tyczki, na wszystko wpływa, więc tak naprawdę 2 palce do góry, czyli 4 centymetry moje, ma olbrzymie znaczenie na jakość skoku, na to, czy skok jest udany lub nie, to czy na przykład stojaki, na których wisi poprzeczka, będą 5 centymetrów głębiej ze skoku lub bliżej rozbiegu, ma olbrzymie znaczenie. Więc to są bardzo też odpowiedzialne decyzje, bo to głównie trener decyduje po konsultacji z zawodnikiem, jakie zmiany wprowadzić, bo jeszcze trener musi znać na tyle dobrze zawodnika, że wie, jak zareaguje, więc jakby... Żeby czytać jego emocje, prawda? Jego emocje, mowę ciała, dokładnie, mowę ciała, jakby doświadczenie, którego nabierają przez lata, obserwacja na treningach, na zawodach, podpowiada mu jego intuicja. Jaką decyzję podjąć, a jeżeli do tego jeszcze dochodzą zmienne warunki, proszę mi wierzyć, to jest naprawdę trudna konkurencja i to, żeby się coś udało, to jest czasem naprawdę bardzo trudne. Pojawił się wątek bycia trenerką. Tak, jakby postrzeganie skoku o tyczce bardzo mocno się zmieniło w momencie, kiedy zaczęłam współpracować z zawodnikami, zawodniczkami. Analiza skoku zupełnie inaczej wyglądała porównując z tym, jak ja skakałam. Chociaż ja byłam taką zawodniczką, która już analizowała i miała bardzo duże czucie w skoku i jakby dużo o skoku wiedziałam sama skacząc. Więc jakby ta współpraca też przebiega inaczej z taką zawodniczką, z taką osobą. Jakby za nią decyduje się i podejmuje wszystkie decyzje, nawet podczas startów. Więc jakby moja świadomość skoku była już trochę inna i jakby ta współpraca wraz z upływem czasu, nabierania doświadczenia zupełnie inaczej wyglądała na początku mojej kariery, moja współpraca z trenerem, a później. Później to już był bardziej taki układ partnerski i dzieliliśmy się doświadczeniem. To jest zupełnie naturalne, jest częstsze niż to, że zawodnik do końca kariery sam nie podejmuje o sobie decyzji, bo to też jest bardzo ważne, żeby brał jakby odpowiedzialność za swoje działania, a żeby te obciążenia nie były też przerzucane na trenera. Więc jakby moje postrzeganie zawodników i tego, jak wygląda skok, było inne, jeżeli stanęłam po drugiej stronie, ale też doświadczenie, które miałam ze skoczni, bardzo mocno mi pomagało w podejmowaniu decyzji. Jakby też jest bardzo ważne u trenera sama wiedza, doświadczenie, ale ten nos trenerski, taki instynkt, to jest po prostu potencjał i tak naprawdę uważam, że najwięksi trenerzy właśnie tego nosa mieli i ten... A to jest niewiarygodne. Ja od jakiegoś czasu, uprawiając zawód dziennikarza sportowego, przyglądam się z bliska i coraz bardziej fascynuję lekką atletyką właśnie za sprawą tych niuansów, które decydują o tym, że kula leci parę centymetrów dalej, młot jest wyrzucany i leci pod takim kątem, a nie innym. To są tak detaliczne sprawy, to jest fascynujące, jak doprowadzić ciało zawodnika do tego poziomu samokontroli, aby oni dokładnie wiedzieli, co tu zrobić. Pewnej świadomości, dokładnie, bo na poziomie takim mistrzowskim to tak naprawdę ułożenie małego palca ma znaczenie, ustawienie stopy pod takim kątem, a nie innym, powoduje, że ten młot poleci zdecydowanie dalej, więc to jest po prostu diabeł tkwi w szczegółach. Tak, jest czynników bardzo dużo I właśnie pod względem takiej korekty trenerskiej bardzo ważna jest obserwacja zawodnika. I obserwując zawodników, wiem o tym, że do każdego trzeba podejść indywidualnie. Mam jakiś zarys skoku, mam jakby wzorzec, dokładnie, którego się trzymam, ale wiem o tym, że człowiek jest człowiekiem i jakby są niedoskonałości, pewne, pewne niedoskonałości, są pewne zaburzenia mechaniczne w ciele, których się po prostu nie da przeskoczyć. Jeżeli ja będę się upierać przy tym, że to ma być tak, tak i tak książkowo, to my nigdzie razem nie dojdziemy. Moje spostrzeżenia są takie, że po prostu trzeba dopasowywać indywidualnie wszystkie niuanse techniczne, ćwiczenia, cały trening. I jest zarys, jest technika skoku, którą się kieruje, ale jakby chociażby sposób dobierania słów jest inny do jednego zawodnika, do innego chociażby... Jakby, albo bat, albo marchewka, prawda? To też, ale chociażby tak już technicznie, nie wiem, czy komuś to coś powie, ale jeżeli na przykład zawodnik na końcówce rozbiegu, czyli im bliżej dołka, kroki powinny się skracać, a zawodnik powinien się podnosić, tak? Żeby on nie doszedł do czegoś takiego, że on szuka odbicia, miejsca odbicia, bo on wytraca energię i nie przekłada jej wtyczkę. Bo jakby założeniem jest takim, żeby nabrać jak największą prędkość, zawodnik ma być jak najwyższy, żeby w jak najwyższym punkcie trafić wtyczkę, żeby ją wygiąć, żeby ją otworzyć, żeby ona tak, żeby go poniosła w jak największym wygięciu i zszyjła go jak najwyżej. Więc to wszystko ma znaczenie. I na przykład mówiąc jednemu zawodnikowi skróć końcówkę, tak, czyli ostatnie kroki, to na niego nie zadziała, bo on będzie myślał o tym, że on ma zapracować nogami. A jeżeli powiem do innego zawodnika, przyspiesz ręce na ostatnich krokach, czyli jakby on przyspieszy to zaatakowanie rąk, automatycznie przyspieszą nogi i automatycznie skróci się końcówka. Więc to jest bardzo, bardzo złożony, proces, dokładnie. Więc jakby do każdego trzeba podejść trochę inaczej i tak jak powiedziałeś, na jednego zadziała coś motywującego w postaci marchewki, a innego... Trzeba na kija. Tak, troszeczkę trzeba inaczej go zmotywować, jakby inne czynniki trzeba dobrać, żeby to zadziałało. Ale to też jest kwestia doświadczenia, poznania zawodnika i zgrania się. Jest wielu takich zawodników, takich par trenerskich, które obserwowałam podczas swojej kariery, że po prostu były spasowane i było widać, że jakby w innym układzie to by nie zadziałało i nie doszliby do takiego sukcesu, do jakiego doszli. Też zaobserwowałam, że też jest dużo par takich, które są w związku, są partnerami, są małżeństwem. Tak jak wy byliście z Jackiem. Jak ja byłam, jesteśmy z Jackiem, tak. Ale też są takie układy rodzic, dziecko. Chociażby Mondo Duplantis trenuje z rodzicami. Myślę, że to jest bardzo trudne. Z jednej strony może być bardzo ciekawe prowadzenie własnego dziecka, ale to też jest wyzwanie dla trenera i dla zawodnika, żeby ten układ działał. Bo mogliśmy obserwować chociażby w polskim sporcie wiele takich trudnych relacji rodzic-dziecko i one nie działały, a obserwuję i widzę, że są takie pary, można powiedzieć, że pary, trener-zawodnik, gdzie to świetnie działa i w innym układzie by to po prostu nie wypaliło. Gramy? Gramy. Chcesz przegrywać? No dobrze, tak, tym razem będzie coś anglojęzycznego. The time is now, Roisin Murphy. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. On a promise, a daydream yet to come. time is upon us. Oh, but the night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it as part of your destiny? I give all I have, but it's not enough. And my patience is short, so I'm calling your bluff. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. The time is. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. We gave it time. All eyes are on the clock, yeah. But time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust, yeah, yeah. So I feel no fear as I do as I must. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Where we gave it time. All eyes are on the clock, yeah. But time takes too much time. Please make the waiting stop, yeah. And the atmosphere is on. And in you I trust. So I feel no fear as I do as I must. Give up yourself unto the moment. The time is up. Give up yourself unto the moment. Yeah, yeah, yeah. Let's make this moment there. Give up yourself unto it. Give up yourself unto it. Give up yourself unto it. Give up yourself unto it. Rozmawiamy pod księżycem z Anią Rogowską, wybitną polską tyczkarką. Wiem, że teraz zupełnie co innego zaprząta twoją głowę. Maluchy, bliźniaki 2,5-letnie, więc pewnie nie myślisz za bardzo o karierze, po karierze, ale widzisz siebie jako trenera, jako trenerkę? Jak najbardziej, bo nie ukrywałam i nie ukrywam, że sport jest moją pasją, moją miłością na całe życie i zawsze starałam się tak wszystko ułożyć, żeby moja miłość po zakończeniu kariery trwała. Jakby moja pasja, jaką jest skok o tyczce, była kontynuowana. Tylko, że już po prostu w innej formie. Myślę, że z czasem też będę miała więcej czasu, który mogłabym poświęcić na treningi i trenowanie innych. W tej chwili nie ukrywam, że jakby cały mój świat, wszystko się kręci wokół dzieci, co jest zupełnie zrozumiałe. Dzieci są bardzo absorbujące. Jakby moje założenie jest takie, że jeżeli coś robię, to robię to prawie na 100%, bo już Nie staram się być perfekcjonistką, co mi się zdarzało w sporcie, co bywa czasem bardzo uciążliwe, że wszystko musi być na tip-top i na 100% i bardzo jest też frustrujące, jak coś jest na 90%, a bardzo często 90% jest 100% tak wystarczające. W tej chwili wszystko się kręci wokół dzieci. Myślę, że ten czas się znajdzie. Dzieci będą więcej czasu spędzały z innymi niż mamą, bo w tej chwili jest etap mama, co jest też jakby zrozumiałe w ich rozwoju, mają 2,5 roku. Ale myślę, że tak. Że za chwilę przedszkole, za chwilę szkoła. Więc... szkoła, koledzy, koleżanki i mama zejdzie na drugi plan. Będziesz miała czas dla siebie. Tak, więc ja już na tej takiej naprawdę emeryturze sportowej będę mogła trochę czasu poświęcić, chociaż nie ukrywam, że w ostatnim czasie ten czas znajduję, żeby pojawiać się na treningach. Ciągnie wilka do lasu, ale już nie w takiej formie, że ja bym wzięła tyczkę i skakała, chociaż też czasem o tym myślę, ale myślę, że ciało by po prostu nie było na to przygotowane i mogłoby się skończyć kontuzją. To nie jest trochę tak jak z jazdą na rowerze, że wsiądę. Wsiądziesz i jedziesz, tak, prawda? Tak. Tutaj jest akurat bardzo dużo zależne od sprzętu. Ten sprzęt jest zmienny. Jakby w mojej głowie jest inna wizja, a moje ciało zupełnie mówi co innego. I w tej przypadku trzeba było posłuchać ciała, a nie wiem, czy byłabym na to gotowa, bo jednak jestem osobą wybitnie wymagającą wobec siebie. Więc myślę, że nawet gdybym chciała wystartować w Mastersach, to wręcz byłabym codziennie niezadowolona ze swoich osiągnięć, bo ciężko byłoby mi wrócić do takiego poziomu sportowego, który reprezentowałam. Więc zdecydowanie wolałabym zupełnie spróbować innej konkurencji. No tak, ale... i tu się sprawdzić. Przybiegłaś maraton, tak, półmaratony, tak. Więc no, chyba półmaraton nawet z wózkiem, prawda? Półmaraton z wózkiem, no nawet skończyliśmy na podium. Więc tak, półmaraton z wózkiem, sama przebiegłam maraton, więc jakby takie wyzwania sportowe są na mojej liście i ja ich potrzebuję. Ja jestem osobą, która całe życie była związana ze sportem i jakby sport, jestem ustawiona na ruch. I to też obserwuję u swoich dzieci, że oni są ustawieni na ruch i śmieję się, po kim oni to mają. Wszyscy mówią, spójrz na siebie, spójrz na swojego męża. Więc jakby my żyjemy sportem i ta aktywność jest wpisana w nasze życie. Poziom adrenaliny, który miałam przez wiele, wiele lat na zawodach, ten poziom w pewnym momencie został jakby odcięty i też wiedziałam, że może być taka sytuacja, że będzie mi tego brakowało, więc trzeba umiejętnie wychowywać. Umiejętnie wychowywać, tak, żeby się nie zatracić w tym i żeby nie doszło do takiej sytuacji, że ja się pogrążę w smutku, bo będzie mi tego bardzo brakowało. Ja też odeszłam w fajnym momencie swojej kariery, bo to ja zdecydowałam o tym, że ja już kończę, a nie jakby los zdecydował, na przykład kontuzja zdecydowała, że ja już muszę zakończyć. Wiedziałam, że jakby w sporcie osiągnęłam maksimum dużo, że spełniona jestem, tak. Jest ten moment, że by trzeba już pójść inną drogą i tą drogę obrałam. Czułam się sportowo spełniona, ale też jakby sport cały czas przy mnie był. Były kolejne wyzwania, był właśnie maraton, biegi. Nie ukrywam, że dla mnie to było bardzo wyjątkowe doświadczenie, bo jednak w skokotyczce odcinki, które biegamy, to są rozbieg 30-parometrowy i to wszystko na treningach wydolnościowych. Biegam odcinki 200-metrowe maksymalnie, bo jakby nie ma takiej potrzeby w treningu. Zupełnie inna specyfika, prawda? Specyfika, mhm. Dokładnie. Ja po prostu byłam bardzo zawsze szybka. Ten mięsień zupełnie inaczej pracuje. W treningu zaczęłam robić bardzo duże ilości kilometrów. Tej wydolności wcale nie miałam. Też jakby charakter sportowy powodował, że chciałam za mocno, za szybko. I to bardzo często mi przeszkadzało w treningach, bo nie wytrzymywałam. Przy dłuższym odcinku, na przykład 10-kilometrowym, 15, później 30, jakby trzeba rozłożyć odpowiednio siły i trzeba myśleć. Przy bieganiu trzeba myśleć, a mi się wydawało, że po prostu pójdę w trupa i dobiegnę. A to tak się siłą nie da. Siłą rozpędu? Tak, siłą rozpędu. Jakoś to będzie. Ale wcale tak to nie jest i zaczęłam też analizować ten trening, dużo się dowiedziałam od strony zawodowej. To doświadczenie też mogę przełożyć w moim treningu tyczki, budowaniu wydolności, bo jednak podczas zawodów, które trwają czasem bardzo długo, bo kilka godzin. Ta wydolność też jest bardzo ważna. My budujemy wydolność skokową, ale można ją w różny sposób zbudować. Jakby część tych treningów nawet powiedziała, że można było przełożyć i zastosować w treningu tyczkarskim. I to też było fajne doświadczenie i to był jakby mój czas jakby rozpracowywania zupełnie innej konkurencji. I też było fajne, bo samo skok o tyczce powoduje, że ja się obracam wśród sportowców technicznych. A tutaj zupełnie zmieniłam konkurencję. Poznałam wielu biegaczy. Trochę zaczęłam funkcjonować, mimo tego, że w świecie sportowym, to w innym środowisku, amatorskich biegaczy, które dla mnie jest po prostu fascynujące, bo z obserwacji uważam, że większość trenuje po prostu za ciężko, bo bardzo często trenują na dwa etaty i jeszcze wciskają w to trening, gdzie regeneracja jest po prostu podstawą sukcesu, a niestety człowiek uważa, że jest niezniszczalny i jakoś to będzie. A to się odbija i w treningu, i nasze ciało też daje o tym znać. I to też się przekłada na brak jakby poprawy w treningu. I no to już jest, myślę, że możemy się umówić na kolejną rozmowę i na ten temat podyskutować. Ale uważam, że większość amatorów po prostu trenuje za ciężko. I przez to, że mają bardzo dużo obowiązków, nie ukrywajmy, że większość z nich ma normalne prace, rodzinę i jeszcze dodatkowo treningi. I ten czas na regenerację, na sen jest bardzo, bardzo mały. A spać trzeba. A spać trzeba, dokładnie. No dobrze. Słuchałaś muzyki biegając? Tak. Jaki? Zawsze. Zawsze. Różnej, bo to było tak naprawdę związane jakby z okresem w moim życiu. Jakby coś się pojawiało, coś się zatrzymywało na chwilę, ale też było wiele utworów, których słuchałam, jak trenowałam, więc też lubiłam takie zawody w skokotyrce, gdzie były na przykład kilka konkurencji technicznych. Bardzo często właśnie na przykład w Bydgoszczy odbywały się w hali takie zawody, że na przykład było pchnięcie kulą, skok z wyż i skok o tyrce. I takie meetingi bardzo pod publikę, bardzo prawda? Pod publikę. Dynamiczna, tak, zmiana akcji, cały bardzo, czas coś się dzieje. Bardzo. I zawsze była możliwość wybierania utworu pod każdego zawodnika. I zawsze dobierałam sobie utwór, który mnie napędzał, który mnie motywował. I jakby to nie ukrywam, że w takich zawodach najlepiej się czułam i odnajdywałam z tego względu też, że była ta frajda z skakania, tu była muzyka, byli kibice, dokładnie, bo stadion jest duży i bardzo często jest tak, że z jednej części stadionu niewiele widać po drugiej stronie, a jednak w skoku o tyczce jest tyle właśnie tych niuansów, tyle emocji i to jest naprawdę bardzo wdzięczna konkurencja techniczna, której się można przyjrzeć z bliska właśnie w tego typu zawodach i zupełnie po takich zawodach zupełnie inaczej się na nią patrzy. I ta bliskość właśnie z kibicami była wyjątkowa. I nie ukrywam, że to były moje, tego typu zawody były moje ulubione. To była muzyka taka jakaś eksplozywna czy spokojna? Raczej coś takiego dynamicznego. Nie? Raczej coś dynamicznego, ale teraz powiem szczerze, to bym coś takiego. Przez to, że jesteśmy w Grecji, myślę, że człowiek taki staje się bardziej wyluzowany i myślę, że don't worry, be happy. Ojej, bo... ale powiem ci, że ja przed chwilą o tym myślałem, że to jest. I taki... myślę, że to jest taki moment, kiedy można po prostu usiąść. I ja po prostu ogromnie cieszę się, a rzadko puszczają ten utwór w radiu, a ja jeżdżąc samochodem zawsze słucham radia. I tak rzadko puszczają ten utwór. Ja po prostu sama mi się buzia śmieje, jak to słyszę, bo to jest po prostu przesłanie. Wyluzuj, rodzicu. Niczym się nie przejmuj, chociaż przez tą chwilę. Więc zapraszam do wysłuchania. Don't worry, be happy. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.

i takiej rywalizacji już na poziomie kadry. Ona po prostu słucha, przyswaja i jest też taki feedback, gdzie ona bardzo dużo rozumie i ona się ze mną dzieli informacjami. To też jest bardzo fajne, ale też ja ucząc, bo Julka przychodzi na treningi, bo ona na samym początku nie skakała o tyczce, tylko trenowała lekką atletykę po prostu, żeby ogólnorozwojową, tak, żeby mieć sporo ruchu i być bliżej też nas, bo chciała z nami spędzać czas. I ja też starałam się, ucząc skok o tyczce, żeby była świadomość ruchu. Jak uczę nawet najzwyklejszych skipów ruchu, to ja uczę, informuję, do czego to ma dążyć, do czego to jest potrzebne, żeby zawodnik świadomie coś wykonywał. I tak samo jest ze skakaniem. Też dążymy do tego z mężem, żeby poznać ruch, technikę skoku od samego początku. Tak? Wtedy jakby jest zupełnie inna współpraca z zawodnikiem. I też nie ukrywajmy, od samego początku właściwych ruchów pracuje się zdecydowanie lepiej niż przejmując zawodnika, który już ma pewne nawyki. Te nawyki nie zawsze są dobre. Jakby oduczanie, ten proces oduczania jest bardzo trudny. I nie zawsze jest tak, że właściwe jest jakby eliminowanie pewnych rzeczy, bo to może kompletnie zburzyć technikę skoku i ten zawodnik może się już nigdy nie odnaleźć w skoku. Jakby ta baza doświadczeń, te nawyki ruchowe, które ma, tak naprawdę bardzo często nie należy wprowadzać, jeżeli nie mamy na to czasu, nie należy wprowadzać rewolucji, tylko po prostu wprowadzać korekty, zmiany i z czasem po prostu jak najbardziej wykorzystywać potencjał zawodnika, tak? Czyli to, co ma najlepsze. I na tym bazować, eliminując, gumkując te takie negatywne rzeczy, które przeszkadzają mu w rozwoju. Ale bardzo często wrzucając bombę i próbowanie zbudować zawodnika od początku, spowoduje się, że on już nigdy nie wróci do tego poziomu. Jest oczywiście szansa na to, że to się uda, że zadziała. Ale jakby bazując na tym, co mamy, to przede wszystkim ja staram się skupiać na pozytywnych rzeczach i je podkręcać, tak? I to wykorzystywać w technice, a po drodze eliminować coś, co przeszkadza. I bardziej staram się też myśleć o krok do przodu, że jakby widzę pewien niuans w technice, wiem o tym, że on w przyszłości może spowodować, że ta osoba z tego powodu nie będzie się rozwijać. I ja już w tej chwili wchodzę i to zmieniam, bo wiem o tym, że to będzie tak duże, tak mocno przeszkadzać, że ja nie mogę tej osobie pozwolić, ja odpowiadam za jej rozwój i ja nie mogę na to pozwolić. Mimo tego, że to dla niej będzie bardzo niewygodne, ja za nią odpowiadam. I są takie elementy, które można spokojnie w ten sposób eliminować, ale to wszystko zależy od wieku i doświadczenia zawodnika i od samego zawodnika. Trochę uciekłaś od mojego pytania. Tak? Bo ja dążyłem do tego, aby jednak zwrócić uwagę na to, że... Co się dzieje w skokotyczce tak, w Polsce? Po was. Nie po, dzieje się, niestety po dobrze. Po Ani Rogowskiej, po Monice Pyrek, no, został trochę taki lej po bombie. To jest coś, co wiąże się z moim bardzo zaawansowanym niezrozumieniem, braku zrozumienia tego, co się wydarzyło, bo mając taki potencjał, jak dwie tak wybitne zawodniczki, jak ty, Aniu, z Moniką, mając do dyspozycji wasze sztaby, czyli waszych trenerów, tak naprawdę na nic się to nie przełożyło. I mówię na nic w takim kontekście, że w tej chwili w polskiej tyczce kobiecej mamy zawodniczki, które się tam kotłują we własnym sosie i walczą o krajowe tytuły, ale tak naprawdę to nie ma najmniejszego przełożenia i nawet nie nawiązuje do rywalizacji międzynarodowej. Na polskich tyczkarek na arenie międzynarodowej po prostu nie ma. Z czego to wynika? Tak, to prawda. No nie ma zawodniczek na poziomie kadry takiej narodowej na zasadzie eliminacje, finał najważniejszych imprez. To nie jest tak, że do końca to jest wina zawodników, zawodniczek. Nie ukrywajmy, że oni robią tak naprawdę wszystko, co mogą i starają się jak najlepiej. Technika, którą opanowali, jest po prostu na takim poziomie, a nie innym. Jakby pewne rzeczy się ułożyły tak, a nie inaczej. Do tych osób jakby nie mam możliwości dotarcia i ale też tak nie chciałabym. To nie jest wina być może zawodniczek. Nie, ja podejrzewam, że to oczywiście. Nie jest ich wina, tylko wina pewnego systemu, który nie zadziałał, który został przeniewierzony. Ja myślę, że jakby ten potencjał, który był w sztabie na przykład Moniki Pyrek, czy Anny Rogowskiej, trenera, psychologa, to trwało wszystko latami, więc to było... To potworne inwestycje było de facto, oczywiście, prawda? Bardzo duże inwestycje w rozwój wiedzy trenerskiej, doświadczenie, olbrzymie doświadczenie przez lata, którego nabrał jeden i drugi trener. W pewnym sensie zostało zaprzepaszczone, bo jakby nie było pewnej kontynuacji. Przez te lata, jak ja trenowałam, wśród mojej grupy były osoby skaczące na poziomie rangi mistrzowskiej. Były to kobiety, mężczyźni i tych osób było naprawdę sporo. To samo w grupie Moniki Pyrek, że było w ten sposób, że przy nas się wychowywały kolejne osoby, ale w momencie, kiedy Monika zakończyła, kiedy ja zakończyłam, współpraca zakończyła się również z naszym sztabem i nikt nie skorzystał z doświadczenia trenerów. Skończył się kontrakt z Moniką, skończył się kontrakt z Anią i skończyła się współpraca. Każdy z trenerów działał na własną rękę. Nie wykorzystano tego potencjału. Myślę, że to na pewno było negatywne ze strony drugiej, że to nie zostało w pełni wykorzystane i na bazie tego próbowano zbudować coś więcej. Jeżeli chodzi o skok o tyczce mężczyzn, to dzieje się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ten poziom topowy, ale pytanie, czy jest zaplecze, prawda? Tak, tak. To jest bardzo trudna konkurencja techniczna i tutaj z tym wszystkim przydałby się super menadżer, który by to tak naprawdę wziął, przypilnował, zadbał o jeden ośrodek, o drugi ośrodek i dowiedział się, w czym możemy im pomóc. To wygląda trochę na tej zasadzie, że pojawiają się jakieś samorodki, które bardzo chcą urosnąć, bardzo chcą, pragną jakiegoś sukcesu i one na bazie własnych możliwości dochodzą do jakiegoś poziomu i wtedy odgórnie się nim interesują. Ale jest bardzo... Nie jest prowadzone a nie jest tak, dokładnie. Nie jest to prowadzone od samego początku. Na bazie tych takich małych zawodników, dopiero dorastających, widać, kto ma potencjał. Więc czasem tak naprawdę zainteresowanie się, porozmawianie z danym trenerem, zapytanie się, czym wam możemy pomóc, co wam jest potrzebne, żeby ta dana osoba się rozwijała, bo to bardzo często nie są jakieś bardzo duże pieniądze. Bardzo często można by było na przykład tego trenera mniej doświadczonego wysłać na zgrupowanie z bardziej doświadczonym trenerem. Niech zaobserwuje, niech się jeden od drugiego troszeczkę nauczy. Myślę, że zarówno jedna i druga strona będzie tym zainteresowana, bo tych trenerów w skokotyczce nie ma zbyt wielu w Polsce. My się dobrze wszyscy znamy i bardzo dobrze funkcjonujemy razem. I w miarę możliwości wszyscy sobie pomagamy. Jeżeli wiem o tym, bo ja na co dzień słyszę rozmowy mojego męża i jeżeli jest jakaś potrzeba, to stajemy na głowie, żeby komuś pomóc, żeby dokupić tyczkę, żeby chociażby wysłać do dobrego fizjoterapeuty czy lekarza, bo ta osoba ma z tym problem. Jakby... To nie powinno być po naszej stronie, ale z drugiej strony jakby my swoim doświadczeniem też się dzielimy. Warto by było po prostu zainteresować się, co się dzieje na dole, bo w skokotyczce bazą, żeby zawodnik się rozwijał, to są tyczki. A jednak to jest sprzęt drogi i klubów na to nie stać, więc jakby można to w różny sposób zaaranżować, chociażby to, że kończy jedna osoba karierę swoją sportową i pozostają po niej tyczki. Jeżeli te tyczki trafiły dalej, dokładnie, po co one mają leżeć gdziekolwiek w magazynie albo w miejscu, gdzie są ich potencjał nie jest wykorzystywany, ktoś inny może na tym skorzystać. Jakby chociażby to, że w zeszłym roku właśnie mój mąż w ten sposób, obdzwaniając różnych trenerów, po prostu zorganizował komplet tyczek młodemu zawodnikowi z Warszawy, Michałowi Gawędzie i ogromny potencjał. Ogromny potencjał, warto dokładnie. Tak, porozmawiał z jednym zawodnikiem, z Piotkiem Liskiem, wziął, od niego pożyczył te tyczki, porozmawiał, żeby dać mu po prostu możliwość rozwoju. I to było super, bo ci zawodnicy bardzo chętnie wyciągnęli rękę. Sami byli w tej sytuacji. Kiedy ja zaczynałam, miałam 3 tyczki do wyboru, na której skakałam, trochę twardsza i taka, która była tak twarda, że w ogóle do niej nie podchodziłam, więc... Czyli tak jakby się nie miała. Tak jakbym jej nie miała, dokładnie, więc to jest po prostu bardzo ważne, żeby się rozwijać i to jest tak, że nawet kupowanie nie wiadomo jakiego kompletu tyczek w tym wieku jest bardzo trudne, bo człowiek się rozwija, taka zawodniczka, zawodnik dojrzewa. Też nabiera doświadczenia, technika się poprawia, więc jakby ten komplet, na którym dzisiaj skacze, za rok już będzie w ogóle nie pasował do tej osoby, więc spokojnie można w ten sposób sobie pomagać. A one się też, tyczki się nie zużywają tak z dnia na dzień. Ona jeśli tak się naprawdę, nie połamią, to mogą działać i działać. Jedyna opcja jest taka, że ta tyczka się złamie, a tak do tego czasu można ją wykorzystywać, więc myślę, że w ten sposób, nie mówię o tym, żebyśmy sobie wszyscy rozdawali tyczki, ale możemy sobie pomagać, bo chociażby na to, że na ten sezon dana zawodniczka, no widzę na przykład, że wśród zawodniczek teraz skaczących jedna osoba ma na przykład problem taki, że ma tak, my to w żargonie tyczkarskim nazywamy dziurę w komplecie, tak? Jakby ma zestaw tyczek i jest do pewnej tyczki jest pewien komfort, później jest taka tyczka, która po prostu, tak jak powiedziałam, od niej się odbija. I gdyby miała coś miększego, odpowiednio dopasowany sprzęt, to ona skakała już by 20 cm wyżej. I tak naprawdę potrzebna jest osoba, która zadzwoni, w czym wam mogę pomóc. I na przykład porozmawiamy, a to przecież załóżmy Agnieszka, Sylwia czy inna, ona już na tym nie skacze, zadzwonię do trenera i zobaczymy, co możemy zrobić. Tak, bo możemy powiedzieć, że a to klub powinien kupić, a to związek powinien kupić. Jeżeli jest taka możliwość, super. Ale nie zawsze jest taka możliwość. Oczywiście. To też jest musi być od strony klubu i związku kontakt. I to jest bardzo ważne. Żeby nie było komunikacja. Żeby nie było w ten sposób, jak ta osoba tyle i tyle skoczy, to zaczniemy rozmawiać. Tylko, że ona nigdy bardzo często nie doskoczy do tej wysokości lub będzie trwało 4 lata dłużej, jak się tam znajdzie, a mogłaby zrobić to w przyszłym roku, chociażby dlatego, że można by było dopasować ten sprzęt. Tak się wydaje, że sprzęt jest najmniejszym problemem do rozwiązania de facto. Tak, bo to jest kwestia pieniędzy. No dobrze, to co, zagramy jeszcze coś? Zagrajmy. A za chwilę porozmawiamy o tym, co się może wydarzyć na igrzyskach w Tokio, bo te lada chwila. No i może porozmawiamy z Anią o szansach medalowych. Jest utwór, który ci towarzyszył na startach, prawda? Tak, tak. Wspominałam wcześniej o tych zawodach, na których miałam możliwość wybierania utworu. I to jest jeden z tych utworów. I nie ukrywam, że niejedna życiówka padła właśnie przy tej piosence. To jest Macklemore i Ryan Lewis, Can't Hold Us. For a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, hip strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it, and yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting.

olbrzymie zainteresowanie mam skokiem z wyż kobiet. I Kamilą Lićwińko. Ostatnio 194 cm. Tak, dokładnie. To jest bardzo dobry wynik i ja nie ukrywam, że bardzo za nią mocno trzymam kciuki. Z Kamilą się bardzo dobrze. To jest najwyżej skacząca mama na świecie. Dokładnie tak. I wtedy moje kciuki zaciskają się jeszcze bardziej. Ale nie, z Kamilą bardzo dobrze się znamy. Wiem o tym, jak bardzo jej zależało na powrocie do skakania właśnie po urodzeniu dziecka. Wiem o tym, jakie jest to wyzwanie. I wiem o tym, jaki jest problem z regeneracją, z nieśpiącym dzieckiem. Więc myślę, że ten sukces, który już osiągnęła w tej chwili, jest olbrzymi i to, że udało jej się osiągnąć i wrócić na tak wysoki poziom i osiągnąć w tej chwili to, co osiągnęła chociażby w Gateshead, startowała i wygrała bardzo ważne zawody. 1,94 m to jest bardzo dobry rezultat. Myślę, że w okolicy 2 metrów to będzie taka wysokość, która będzie dawała możliwość walki o medale, a to jest rezultat, na który na pewno stać Kamilę. I za nią olbrzymie trzymam kciuki. W skoku o tyczce najbliższy sukcesu jest oczywiście Piotr Lisek. On jest rekordzistą Polski, aktualnie skaczącym najwyżej zawodnikiem w Polsce. W tej chwili do... A konkurencja utyczkarzy jest niebotyczna, prawda? Niebotyczna, oczywiście. Mówi się, że nie do ugryzienia jest Monde Duplantis. On jest aktualnie na wschodzącej. Jest aktualnie rekordzistą świata i skacze bardzo regularnie. 6 metrów. Bardzo regularnie 6 metrów. Więc myślę, że on ma największe szanse, ale bardzo dobrze zaprezentował się w sezonie halowym. Już troszeczkę starszy zawodnik, bardziej doświadczony, Renaud Lavillenie. Więc myślę, że jeżeli zdrowie mu na to pozwoli, będzie miał szansę, żeby właśnie też stanąć na podium. Więc mamy już dwóch zawodników. Trzeci Piotr Lisek. Myślę, Sam Kendricks. Ale chętnych jest więcej, dokładnie. Myślę, że Sam Kendricks też miałby chrapkę na medal. Tych zawodników, którzy mają możliwość zdobyć medal, będzie tak 8, może nawet 10. Więc jak widać w konkurencji technicznych, takie szczególiki będą decydowały o tym, jak to się potoczy. Wiadomo, że będzie łatwiej obstawiać szanse medalowe, jeżeli się sezon letni w pełni zacznie. Będziemy mogli zaobserwować, w jakiej formie są dani zawodnicy, jakie mieli w ogóle możliwości przygotowania się do tej imprezy, bo nie ukrywajmy, w ostatnim czasie mieliśmy bardzo duże utrudnienia, jeżeli chodzi o treningi przez koronawirusa. Wszyscy mieliśmy problemy, a sportowcy również z dostępem do obiektów sportowych, więc każdy trenował jak mógł. W zeszłym sezonie zresztą było widać, że niektórzy trenowali nawet we własnym ogródku. Były nawet zawody, gdzie Renaud Lavillenie w ogródku we Francji zorganizował zawody wirtualne i w tym samym czasie właśnie skakał Sam Kendricks i Monde Duplantis, więc to nawet bardzo ciekawe właśnie w obserwacji, jak ktoś sobie poradził w tych trudnych warunkach z przygotowaniem do tak trudnego sezonu. Igrzyska zostały przełożone o rok. No właśnie, będzie to miało znaczenie na przykład w przypadku naszej sztafety 4x400 kobiet? Myślisz, że ten rok będzie ważył? Bo to są dojrzałe biegaczki, prawda? Tak, oczywiście, że ma znaczenie. Dla jednych to będzie miało negatywny wpływ, a na innych wręcz pozytywny. Osoby, które na przykład miały jakiekolwiek dolegliwości w zeszłym sezonie, miały czas na regenerację i w tej chwili mogą w pełni się przygotować. Osoby, które wszystko to nazywają rocznikowo, są coraz bardziej dojrzałe, to wiadomo, że czas działa na ich niekorzyść, ale mamy mnóstwo zawodników, którzy pokazują, że jakby wiek nie ma kompletnie znaczenia. Że to tylko liczba. Że to tylko liczba. I to też jest fajne, bo ta rozpiętość wiekowa zawodników bardzo często jest po naście lat, więc pojawiają się bardzo młode zawodniczki i zawodnicy, którzy startują, ale są już tacy bardziej doświadczeni i oni też startują na bardzo wysokim poziomie, więc to też jest bardzo fajne. Zresztą sama lekkoatletyka jest tak różnorodna, że przyglądając się osobom startującym, można powiedzieć, że każdy może trenować. Więc jakby ten poziom mistrzowski, który osiągnęli w takim wieku, a nie innym, po prostu bywa różny jeżeli chodzi o moje skakanie, to uważam, że niewłaściwe było wręcz wypominanie wieku. Tak to odbieram. Ja mam do tego dystans i mówię o tym szczerze, że szczególnie, mówi się, że szczególnie kobietom, ale to kompletnie nie ma znaczenia. Tak, bo sam wiek uprawiania sportu się przydłuża. Bo ja bardzo późno zaczęłam skakać o tyczce, byłam osobą, która bardzo późno dojrzewała, więc jakby wiek biologiczny jest zupełnie inny też organizmu i ja dobrze wiem i mój trener wie, jaki mamy potencjał i jakie mamy możliwości, z czym musieliśmy się zmierzyć, że na przykład ta sytuacja, z którą się zmierzyliśmy, nie była spowodowana moim wiekiem, tylko z innym czynnikiem i jakby chcielibyśmy też mieć spokój i możliwość pokazania swojego potencjału. Ja mówię na bazie własnych doświadczeń, bo wiem o tym, że nie to, że to jest przykre dla zawodnika, tylko wręcz krzywdzące wypominanie mu wieku i mówienie mu, że już pora kończyć i zrobić miejsce dla młodszych zawodników. Jakby ci młodzi zawodnicy muszą przejść tą samą drogę, którą przeszedł ten dojrzały zawodnik, jakby na bazie wyników i swoich doświadczeń dojść do tego momentu. Nikt nikomu nie zajmuje miejsca i nie zagradza drogi do sukcesu, bo jakby w lekkiej atletyce jest to tyle fajne, że jest to wymierne, jest wynik, który trzeba osiągnąć, jeżeli go osiągnęłam, zasłużyłam sobie na to, żeby być w tym miejscu, a nie innym, więc uważam, że to jest wręcz niewłaściwe i bardzo się cieszyłam, jak w tym sezonie halowym Renaud Lavillenie pobił rekord życiowy po wielu, wielu latach. On płakał, a ja razem z nim, więc jakby dla mnie to było po prostu piękne, że jego wewnętrzny potencjał, miłość do sportu po prostu zwyciężyły i on pokazał, że mimo wieku tak, można skakać. On miał perturbacje zdrowotne, prawda? Tak, bo to nie jest tak, że przestał skakać, tylko po prostu co chwila coś go tam nękało. Oczywiście, że tak. Więc pod tym względem dla mnie to było naprawdę piękne, że po tylu latach udało mu się skoczyć bardzo wysoko, ale było to efektem jego bardzo dużej ilości pracy, serca, które włożył w trening i zresztą jest to bardzo emocjonalny zawodnik. Widać, że kocha skok o tyczce. Mam nadzieję, że on po zakończeniu kariery będzie pracował jako trener i po prostu będzie tą swoją miłość do sportu, pasję przekazywał innym. Może będzie trenował swojego brata. Może. Aniu, albo córkę. Musimy kończyć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Coś jeszcze zagramy na sam koniec, na dobranoc? To niech będzie No Light, No Light, Florence and the Machine. A to była Anna Rogowska, najwybitniejsza polska tyczkarka. Bardzo Ci dziękuję, Aniu, za rozmowę. Dziękuję również. A ja się nazywam Dariusz Urbanowicz. To była Sportowa Trójka pod Księżycem. Dobranoc. Silence in between what I thought, what I said. You are the nighttime fear. You are the warning when it's clear. When it's over, you're the star. You're my head, you're my heart. No! No! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.